ترجیع نهادن نخجیران توکل را بر جهد و اکتساب. جمله گفتند ای حکیم با خبر، الحذر دع لیسیانی انقدر، در حذر شوریدن شور و شر است، رو توکل کن توکل بهتر است. با قضا پنجه مزن این تند و تیز، تا نگیرد هم قضا با تو ستیز. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رب الفلق.